Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. A dla wygody i bezpieczeństwa naszych klientów dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 listopada. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jakiekolwiek rozmowy na temat przyspieszenia prac parlamentu nie toczą się w tej chwili, mówi w Trójce szef kancelarii premiera. Do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafili pierwsi pacjenci z koronawirusem. Jest ich kilkunastu. Joe Biden coraz bliżej wygranej w amerykańskich wyborach prezydenckich. Liczenie głosów na finiszu. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówi w Trójce, że na razie nie ma informacji o tym, że parlament miałby się zebrać w przyspieszonym terminie. O zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu zawnioskował do marszałek Elżbiety Witek klub Koalicji Obywatelskiej. Miałyby wtedy zostać rozpatrzone projekty ustaw dotyczące pomocy przedsiębiorcom. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk stwierdził, że ma nadzieję na jak najszybsze wprowadzenie pomocy dla firm dotkniętych przez pandemię. Potrzebne jest porozumienie i taki ponadpartyjny wysiłek, żebyśmy jak najszybciej te przepisy przyjęli i wprowadzali w życie. Zresztą jeśli chodzi o sprawy COVID-19, walki z pandemią, to w ogóle powinniśmy wszyscy starać się odłożyć je poza nawias tej bieżącej politycznej walki. Na wniosek PiS-u posiedzenie najbliższe Sejmu zostało przełożone na 18 i 19 listopada. Do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie trafili pierwsi pacjenci zakażeni koronawirusem. Ich stan jest lekki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w Polskim Radiu 24, że w ten sposób w szpitalach stacjonarnych zwalniane są łóżka dla pacjentów ciężej przechodzących zakażenie. Jeżeli tacy też będą, a tych miejsc w szpitalach stacjonarnych nam zabraknie, wtedy będą musieli także być leczeni w szpitalach tymczasowych, które są do tego przygotowane. Tam są miejsca respiratorowe, są miejsca tlenowe, więc odpowiednia kadra. Cieszy mnie to, że tak dużo chętnych zgłosiło się do pracy i zgłasza się w dalszym ciągu do tych szpitali tymczasowych, bo myślę, że to jest wyraz naszej odpowiedzialności i miłości do drugiego człowieka. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym liczy 300 miejsc, docelowo ma ich być 1200. W związku z gwałtowną eskalacją pandemii koronawirusa w 4 z 20 regionów Włoch od dziś obowiązuje całkowity lockdown. Chodzi o Lombardię, Piemont, Dolinę Aosty i Kalabrię. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mieszkańcy tych regionów od dziś przez 2 tygodnie nie mogą opuszczać domów bez ważnych powodów, jak zakupy czy praca. Spacerować, uprawiać jogging czy wyprowadzić psa można wyłącznie blisko miejsca zamieszkania. Zamknięte są targowiska, centra handlowe i wszystkie sklepy, poza oferującymi artykuły pierwszej potrzeby. Lokale gastronomiczne mogą sprzedawać potrawy wyłącznie na wynos lub z dostawą do domu. Noszenie maseczek jest obowiązkowe również na świeżym powietrzu. Jak w całych Włoszech, zamknięte są szkoły średnie i wyższe, kina, teatry, wystawy i sale koncertowe. Rząd podjął decyzję o restrykcjach mimo gwałtownych protestów lokalnych władz i mieszkańców. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. 17 głosów elektorskich potrzebuje Joe Biden do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Donald Trump 56. Liczenie głosów jest już na finiszu i wkrótce mają być znane wyniki w kluczowych stanach. Z Wilmington w stanie Delaware specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W Pensylwanii przewaga Donalda Trumpa zmniejszyła się do 22 tysięcy głosów, a wciąż nie są policzone karty wyborcze z Filadelfii. W Georgii przewaga prezydenta stopniała do zaledwie 1800 głosów. Jeśli Joe Biden wygra którykolwiek z tych stanów, to Donald Trump nie ma już szans na wygraną w wyborach. Z kolei w Arizonie to Donald Trump powiększa przewagę nad kandydatem demokratów. Joe Biden mówił wieczorem w Delaware, że jest już przekonany o swoim zwycięstwie. Nie mamy wątpliwości, że gdy liczenie głosów się zakończy, to senator Harris i ja zostaniemy ogłoszeni zwycięzcami. Proszę zatem wszystkich o spokój. Proces wyborczy działa, a głosy są liczone. Z kolei Donald Trump w wystąpieniu w Białym Domu powtórzył, że stał się ofiarą oszustwa i że demokraci próbują, tu cytat, ukraść wybory. Większość głównych stacji telewizyjnych w USA przerwała transmisję wystąpienia prezydenta, a prezenterzy oświadczyli, że Donald Trump kłamie i że nie ma żadnych dowodów na oszustwa wyborcze na dużą skalę. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana w Wielkopolsce. Na gorącym uczynku wpadło 10 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją. Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli ponad 4 800 000 sztuk papierosów i prawie 18 ton tytoniu, informuje rzeczniczka komendanta CBŚP Iwona Jurkiewicz. przejęli urządzenia służące do produkcji i pakowania papierosów, a także do rozdrabniania tytoniu. Wartość przejętego towaru oszacowano na 16 milionów złotych, a urządzenia na kwotę 2,5 miliona złotych. Wśród zatrzymanych jest 3 Polaków i 7 obywateli Białorusi. Przedstawiono im zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełniania przestępstw karno-skarbowych. Wobec 9 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a jedną osobę objęto policyjnym dozorem. Gang naraził Skarb Państwa na ponad 19 milionów złotych strat. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. I raz jeszcze o poranku. Lech Poznań ma swoje pierwsze zwycięstwo w Lidze Europy. Kolejorz 3-1 pokonał wczoraj Standard Liège i biorąc pod uwagę to, jak gra w fazie grupowej, śmiało może jeszcze myśleć o fazie pucharowej rozgrywek. Tym bardziej, że Benfica zremisowała wczoraj z Rangersami po 3 i teraz do obu ekip piłkarze Dariusza Żurawia tracą już tylko po 4 punkty, a nie jak przed trzecią kolejką 6. Dziś jednak zapominamy już o europejskich pucharach i wracamy do ligowego grania. Przed nami ostatni przed przerwą reprezentacyjną weekend, ale w kraju akurat dziś nie gramy, bo z racji koronawirusowych zawirowań mecze 9 kolejki rozgrywane będą tylko w sobotę i niedzielę i też będzie ich tylko 5. Za granicą jednak grają, choć dzisiaj bez, mówiąc kolokwialnie, piłkarskiej petardy. No ale zawsze można rzucić okiem na Premier League, gdzie chociażby Southampton zmierzy się z Newcastle, czy też na Niemcy, Francję oraz Hiszpanię, tam też będą mecze wieczorem. A jeśli chodzi o Hiszpanię, to dziś pewnie warto śledzić też 16 etap kolarskiej Vuelty przed peletonem 162 km z Salamanki do Ciudad Rodrigo. Przypomnę, wczoraj 15 odcinek wygrał 22-letni Belg Jasper Philipsen, a wyprzedził Niemców Pascala Ackermana i Janika Steimle, odpowiednio 26- i 24-letniego. Czyli w młodych siła, a przynajmniej tak uważa były kolarz m.in. Team Emirates, Przemysław Niemiec. Będąc jeszcze ostatni rok w Emiratach, mając w pokoju kolegę 14 lat młodszego ode mnie, który się rodził, jak ja się zaczynałem ścigać, to już wtedy mi dawało do zrozumienia, że nadchodzi młodość. A potem no to już był przykład na całej wyścigu. No zobaczmy na wielkie tury, kto wygrywa wielkie tury, kto wygrywa klasyki, monumenty. Wszystko są kolarze, którzy mają jak nie 21, 22, no to 23, 24 lata. Także młodzi teraz rządzą i do tego myślę, że trzeba już przywyknąć. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Słoweniec Primož Roglič, który ma 39 sekund przewagi nad Ekwadorczykiem Richardem Carapazem. Co tam w tenisie? Ano, bardzo przyzwoity czwartek w wykonaniu Polaków. Nie do zatrzymania są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Po zwycięstwie w Wiedniu rozpoczęli wczoraj turniej w Paryżu i od razu wywalczyli awans do ćwierćfinału. Rozstawieni z czwórką Polak i Brazylijczyk wygrali z Brytyjczykami Jamie Murrayem i Nilem Skupskim. W czwartek w stolicy Francji awans do 1/4 uzyskali też Hubert Hurkacz i Felix Auger-Aliassime. Polak i Kanadyjczyk pokonali turniejowe jedynki. Kolumbijczyka Roberta Faracha i Argentyńczyka Horacio Ceballosa. W ćwierćfinale singla z kolei, ale już nie w Paryżu, a Eckentalu, jest Kamil Majszak. Polak gra w tamtejszym Challengerze i pokonał Rosjanina Romana Safiolina. No i oby piątek był tak udany jak czwartek, bo właśnie dziś wszyscy wcześniej wspomniani grają swoje mecze. Więcej tenisa na pewno w sporcie po południu. Wracamy po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Pochmurno w całym kraju, większe przejaśnienia jedynie na południu i na zachodzie. Na północy i wschodzie deszcz i mrzawka. W centrum od 6 do 10 stopni, cieplej na północy. Tam na termometrach od 10 do 14 kresek, ale też mocniej powieje. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Szerokiej drogi życzy sponsor audycji. Producent olejów do samochodów hybrydowych Lotus Dynamic Hybrid. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Zero rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

To jest takie ciekawe zjawisko. Będzie też o Łokiku i o w ogóle będzie ciekawie jak zawsze. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i ma. COVID-19 szaleje, proszę państwa. Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Zbliżamy się, no, myślę, że w dosyć dużym tempie do 30 tysięcy zakażeń dziennie. I co się wtedy stanie, panie doktorze? No, tu dzisiaj widzimy ogromne zagrożenie dla gospodarki, bo niewydolność systemu służby zdrowia wyraźnie jest ujawniane i dochodzimy do ściany. Zresztą to o tym powiedział główny specjalista w tematyce pandemii doradzający rządowi. No, katastrofa zdrowotna przekłada się natychmiast na sparaliżowanie całego systemu społecznego i gospodarczego i to są przewidywania naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne, bo ten lockdown, który jest dzisiaj sugerowany i proponowany przez rząd, może się zamienić w taki naturalny lockdown wynikający z tego, że zbyt dużo osób będzie chorowało, wielu będzie na kwarantannie, ludzie się będą bali w ogóle wychodzić z domu i korzystać z gospodarki. Dla gospodarki to jest katastrofa. Myśli pan, że to będzie podobne tąpnięcie jak w marcu, kwietniu? Ja myślę, że mocniejsze, patrząc na to, co się działo we Włoszech, to by to przypominało ten scenariusz. Przypomnijmy sobie Włochy, Hiszpania i zjawiska, które tam się objawiały, ilość śmiertelności oraz zachorowania, przede wszystkim konieczność izolacji społecznej do skali, która doprowadziła do tak naprawdę zamknięcia wielu sektorów. I idzie to w tym kierunku, to znaczy widać wyraźnie, że skala zachorowań była niedoceniana czy nieprzewidywana w takim wymiarze jeszcze 2-3 miesiące temu, a na pewno nie w tym okresie, w którym zakładaliśmy po pierwszych 3 miesiącach pandemii, że udało się ją opanować i już jesień tak straszna nie będzie, a okazuje się, że jednak jest jej wymiar jest o wiele większy i my niestety chyba już musimy się przyzwyczaić do takiego stanu, kiedy ci, którzy eksperci mówili o tym, że będzie to zjawisko 2-letnie, nawet 3-letnie, że będą do nas powracać z dużym natężeniem te zachorowania i nawet jeżeli dzisiaj je wyciszymy, to za 2-3 miesiące może się okazać, że znowu ze względu na zachowania społeczne to wszystko powróci, no chyba, że tak jak na co zwracam uwagę, społeczeństwo będzie się bardzo mocno mobilizowało i zachowało się będzie tak jak w wielu krajach azjatyckich, które sobie radzą z pandemią, dlatego że mamy tam bardzo odpowiedzialne społeczeństwo i bardzo dobrze komunikujący się rząd i eksperci dający pewność swojej decyzji. Na czego my się uczymy? Dostałem sygnał od Agnieszki Łukasiewicz, że mamy na linii już Marcina Raszkowskiego. To doktorze, może mu damy jedno zdanie? No jedno zdanie. Jedno zdanie. Panie Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedno zdanie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. No to na razie lecimy piosenka, dalej. Później lecimy dalej. Just look. down below. Hey, yeah, yeah. Take me places you control. Hey, hey. Spinning, got it amazing. Intertwining, I'm feeling amazing. Hold on, drag me. Don't you stop. No to jak mamy Marcina Raszkowskiego na linii, to już obaj panowie są w pełnej gotowości. To może teraz zaczniemy od pana, panie Marcinie. Tak jest. Wybory w Stanach. Kiedy to się skończy? Kiedy to się skończy? Bo zaczęło się dosyć dawno. No. W ogóle Stany są niesamowite, bo tam wybory zaczynają się tak naprawdę pierwszy dzień po poprzednich wyborach, tak. Więc ta kampania trwa cały czas, ale tak naprawdę na ostro zaczyna się na dwa lata przed kolejnymi wyborami, kiedy partie w tym wypadku opozycyjne wybierają swojego kandydata w prawyborach. No, ile można liczyć? Rytuał, a potem dochodzimy do dnia wyborów. A potem liczą. I dochodzimy do liczenia, i potem dochodzimy do systemu elektorskiego i w ogóle już któryś raz się tak zdarza, że nie wiadomo, kto będzie prezydentem. No właśnie, a Donald Trump wzywa, żeby przestali liczyć. No właśnie, ale jak przestaną liczyć, to oddala ogłoszenie wyborów. Ale rzeczywiście tam się różne takie rzeczy dzieją. W większości tych stanów, które decydowały, różnica głosów jest, w Nevadzie chyba jest teraz 8 tysięcy głosów, a w Wisconsin czy w Georgii jest około 30 tysięcy głosów, więc tam rzeczywiście te wyścigi są bardzo, bardzo bliskie. Duże emocje. Jak to się przekłada na światową, globalną gospodarkę, doktorze? No, bardzo ciekawie się przekłada. Po pierwsze, giełda amerykańska zaczęła dyskontować potencjalne zwycięstwo Bidena, czyli liczą pieniądze, bo oczekują określonych zmian i decyzji, które wiążą się z potencjalnie nowym prezydentem. No też spodziewamy się ruchów na wartości dolara, wzmocnienia, osłabienia w zależności od wyniku. Myślisz, że jakieś derywaty wyborcze krążyły po rynku? Ale myślę, że wszystko krążyło. Dla mnie najfajniejsze i najciekawsze z tego, co obserwujemy, jest to, że jak sobie przypomnimy ostatnie nasze wybory prezydenckie i ten wielki krzyk o tym, że ta demokracja dziwnie u nas wygląda, że społeczeństwo zostało podzielone prawie pół na pół, jak to wszystko wygląda, no to zobaczmy, drodzy państwo. W Stanach Zjednoczonych, dokładnie mówię. Jak ktoś nie rozumie, jak wygląda demokracja, właśnie tak wygląda i będą jeszcze dziwne zjawiska na ulicach, których my nie mieliśmy, więc wbrew pozorom nie jest tak źle, jakbyśmy sobie próbowali oceniać nasze państwo. A czyli u nas nie jest tak najgorzej? Tak. Bo łatkę sobie można przyklejać, tylko trzeba mieć do tego określone podstawy. No właśnie, i tak te otagowanie też dziwnie wygląda, bo nie wiem, czy zwrócić uwagę, że wszyscy ogłosili, jak na Białorusi były kolejne wybory, że Łukaszenka jest ostatnim dyktatorem w Europie i zapomnieli o naszej, o naszym reżimie, o Rosji. Nawet w Europie Kazachstan leży, więc naprawdę tu trzeba się ważyć słowa. To się przypominamy się. Przypominamy się, tu jesteśmy. Tak, tu jesteśmy. Jak ktoś by jeszcze chciał nas o coś oskarżyć, to jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. My bardzo chętnie jesteśmy otwarci. To the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feelings so good. On a one-way trip back to West Hollywood, let's go. It feels so good to have a perfect song. It feels so good to be in total control. It feels so good to have a perfect song. zespół Gorillaz i Beck, a my wracamy do tematów ekonomicznych i gospodarczych. Panowie, jesteście tam? Oczywiście. Czy panowie wiedzą, co to jest infodemia? Takie pytanie. Proszę was. Proszę tłumaczyć, proszę tłumaczyć. Chyba wiemy, ale chyba. To proszę wytłumaczyć. Bo jest oprócz infodemii, infodemię w obieg taki oficjalny, ten termin wprowadziła Światowa Organizacja Zdrowia w marcu, tuż po tym, jak ogłosiła pandemię, COVID-19. No infodemia to jest taka zaraza bardzo podobna do pandemii, tylko że nie polega na roznoszeniu wirusa, tylko na roznoszeniu informacji nieprawdziwych. I też pochodzi od niedogotowanych nietoperzy? Też. Bo w sumie nie wiemy, czy one były niedogotowane, czy dogotowane, czy w ogóle były. Ale tego się nauczyliśmy, proszę Państwa. Jemy dogotowane nietoperze. No właśnie. No tylko właśnie. Raz. I teraz mało tego, bo całkiem niedawno, 22 października, WHO poszło dalej i ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła, że mamy do czynienia, znaczy na naszych oczach rodzi się nowa dyscyplina naukowa, infodemiologia, czyli sztuka zarządzania falami informacji, tak to można by nazwać. Czyli badanie przyczyn fejku i skutku, który wygeneruje informacja fałszywa, no manipulując tak. społeczeństwem. No niesamowity świat się zrobił. Zobaczcie Państwo faktycznie, że wiara w jakiekolwiek informacje musi być ograniczona, bo dziś codziennie jesteśmy straszeni informacjami o różnych liczbach, przeważnie opartych na liczbach albo statystykach, często niesprawdzonych, bez źródeł. A jeszcze na tej podstawie podejmowane są decyzje. To jest no więc właśnie, ja stawiam, dlatego ja stawiam tezę, że infodemia wywarła dużo większy wpływ na globalną gospodarkę i na polską też, niż sama pandemia. Czyli ten szum informacyjny, tak? Ten zaburzenie informacji, brak wiarygodnych informacji. Za 10-20 lat analiza decyzji na przykład władczych poszczególnych rządów też będzie przez to pod tym kątem analizowane. Okaże się, ile błędnych decyzji zostało podjętych właśnie dlatego, że albo informacji nie było, albo informacja była oparta na źródle nieistniejącym. No więc właśnie. I za żeby się przed tym... Tak? Nie, słuchajcie, bo to wynika z tego, że za mało osób słucha program w imieniu IMA. A to prawda. Raz godzinę poświęci w piątek. I można wygrać wszystko. No właśnie, i teraz to tak a propos... Wygrać z infodemią. A propos właśnie, jak wygrać z infodemią, bo Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała taki można nazwać takie podstawy infodemiologii, taki trochę takie ABC. I tam jest 7 kroków, ja je trochę twórczo rozwinąłem i przeczytam. Zawsze oceniaj wiarygodność źródła informacji. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania nawet wobec znajomych czy rodziny. Ich też może ktoś wprowadzać w błąd, prawda? Prawda. Wyjdź poza nagłówki. Informacja to nie tylko tytuł. Przeczytaj, posłuchaj, obejrzyj całość publikacji, która do ciebie dotarła. Na przykład... Trudne, właśnie, no bo... Nie wiem, czy umiemy do tego się dostosować. No, a czy tam jest też zapisane, że trzeba czytać ze zrozumieniem, czy tylko, że czytać? Nie jest napisane, że ze zrozumieniem, ale ja tam dopiszę. Dobra? No właśnie, koniecznie, bo to by było bardzo użyteczne. Dobra, zidentyfikuj autora. Znajdź go w sieci, zapytaj znajomych, może się okazać, że taka osoba w ogóle nie istnieje. Tak, a może ma coś tam na Facebooku umieszczone, czyli istnieje, bo jak w sieci wirtualnej nie jest, to znaczy, że żyje. A właśnie. A jak nie ma Facebooka, to wiodące portale, nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio miały takiego ghostwritera, który... Miały. Pana Krzysztofa, pozdrawiamy. Pozdrawiamy pana Krzysztofa. Sprawdź datę publikacji informacji. Najlepiej, żeby była aktualna, prawda? Szczególnie w dobie pandemii COVID-19, gdy sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, bo na przykład dzisiejsze dane są zupełnie inne od tych sprzed tygodnia. No ja miałem nieraz takie przesyłane informacje, które jeszcze krążyły w marcu i ludzi straszyły również w październiku, czyli można. Można. Zbadaj fakty, na których opiera się treść informacji. Wypowiedzi infografiki. Też nie banalnie idziemy. No idziemy, ale to chyba tak trzeba. Ale może no. tak trzeba. No właśnie. Chyba, no. Ale powiedzieć. Wypowiedzi, infografiki, zdjęcia, wideo, to wszystko można, proszę Państwa, zweryfikować za pomocą narzędzi dostępnych. Gdzie? W internecie. No ale też te źródła muszą być rzeczowe i potwierdzone. Sprawdź swoje uprzedzenia, o to jest dobre. Krótko. Ale jak siebie sprawdzić z własnymi uprzedzeniami? No na przykład moje uprzedzenie do jedzenia nietoperzy. No na przykład. Krótko mówiąc... No, ale jak to sprawdzisz, Marcin, jak nie zjesz? No, No ja się musisz sobie... Panowie, proszę poskromić, emocje. Ogólnie? Tak, ogólnie. Jak się czyta takie informacje, szczególnie nie, o koronawirusie, to nie bez emocji. Pan redaktor za dużo od nas wymaga dzisiaj. Nie. Ja jestem emocjonalny z natury, od dziecka byłem taki i tego nie wyłączę. Dobra, i na koniec coś dla nas. Zwróć się do zawodowców. Jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz się z nimi podzielić się tymi wątpliwościami z instytucjami, które profesjonalnie zajmują się weryfikacją informacji. Na przykład do Playhuntera. Na przykład. Albo do doktora Bartoszewicza, on też jest profesjonalista, tak, zawodowiec. To już podajemy telefon. Albo to Marcin Roszkowski też jest dobry. Numer telefonu podajemy. No. Podajemy numer telefonu. Ale co, podoba się? Tak, bardzo. No to znaczy, nie, rzeczowa porada i to wbrew pozorom bardzo ważna w tym okresie, znaczy, bo możemy sobie żartować. Sprawia wrażenie banalnych wskazówek, ale dotarliśmy do takiego punktu, że takich właśnie trzeba udzielać. No tak, ale to jest tak samo banalne jak mycie rąk i nakładanie masek, która chroni nos i usta, i bo jak zasłonisz tylko usta, to nos jest na wewnątrz. Z tym myciem rąk to nie przesadzaj. No przepraszam, ale to całe ciało też trzeba myć. Masz rację, Marcinie, że nie tylko ręce to jest myć, ale całe ciało. Żądamy. Bo pan doktor myje tylko ręce i potem... No. Nie, Marcinie. Dobrze, myję się też. Panowie? Idziemy nie na właściwe tory. Już, proszę przestać. Trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. Będzie wyjątkowo nie o koronawirusie, ale też o dosyć ostrej jeździe. Otóż, kochani panowie na linii, szanowni państwo, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim czasie wydał kilka bezprecedensowych decyzji, także w ostatnim tygodniu. Prezes UOKiK kara surowo i bezwzględnie zarówno oszustów sprzedających komplety nieprzydatnych garnków, jak i energetycznych gigantów. Niebawem mają także zwiększyć się uprawnienia naszego regulatora. Czy jest taka potrzeba, a także o wyzwaniach stojących przed UOKiK? Eryk Kazanowski, posłuchajmy. W poniedziałek prezes UOKiK wystąpił przeciw youtuberowi, który promuje piramidy finansowe. W kolejnych dniach ukarał spółkę Apple i Yamaha Music Europe. Pierwsza ma zapłacić 1 700 000 zł za opóźnienia w płatnościach za dostawy owoców, a druga 500 000 za to, że przez 13 lat zawyżała ceny sprzętu muzycznego. Najgłośniejszą jednak ostatnio decyzją było ukaranie Gazpromu i firm uczestniczących w budowie gazociągu Nord Stream 2. Za brak zgody na inwestycje i złamanie przepisów antymonopolowych firmy mają zapłacić karę ponad 230 milionów złotych, a Gazprom rekordowe 29 miliardów złotych. Ta kara była w maksymalnym wymiarze 10% rocznego obrotu, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Natomiast rzeczywiście mówimy tutaj o bardzo poważnym naruszeniu i o negatywnych konsekwencjach, które odczułby nie tylko rynek, przedsiębiorcy i polska gospodarka, ale w długim okresie także konsumenci, którzy by płacili wyższe ceny za gaz. Zdecydowane działania regulatora należy pochwalić, ale kluczowa w tej sprawie będzie jego skuteczność. Takie decyzje mogą budzić nasz aplauz i poparcie, mówi wiceprezes Business Center Club Łukasz Bernatowicz. Bo oczywiście racjonalnie myślący ludzie w Polsce uważają, że budowa Gazprom tej nitki jest niezgodna z naszym interesem politycznym. Natomiast odkładając emocje na bok, no trzeba się zastanowić, na ile ta decyzja ma szansę utrzymania się w arbitrażu międzynarodowym, do którego już trafiła, zaskarżona przez tenże Gazprom, no i to będzie ten probierz. Skuteczność urzędu zawsze przywołuje pytania o ingerencję w swobodę działalności gospodarczej. Z jednej strony oczywiście jest to działanie, które ma na celu ochronę konsumentów, no i tutaj wydaje się, że powinien UOKiK działać szybko i sprawnie, szybciej na pewno niż przy takich kwestiach jak getback. Natomiast pytanie, jak głęboko ma też ingerować w prawa podmiotów gospodarczych do prowadzenia ich działalności. No i tutaj posłużę się przykładem ustawy deweloperskiej, którą UOKiK chce znowelizować, i jest to absolutnie działanie kuriozalne. Dyskusja o uprawnieniach naszego regulatora trwa od dawna. Teraz wraca ze względu na nowelizację ustawy o urzędzie. Planowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie wprowadza żadnego rodzaju nowych postępowań, a jedynie rozszerza dotychczasowe uprawnienia. Mówi mecenas Magdalena Wikariak z firmy KPMG. Celem nowelizacji jest przede wszystkim ochrona konsumentów w związku z rozwojem nowoczesnych technologii, przede wszystkim tutaj usług związanych z fintechem. Nowelizacja wprowadza uprawnienia związane z prowadzeniem przeszukania w postępowaniach konsumenckich. Ponadto nowelizacja wprowadza także procedurę zakupów w ramach tajemniczego klienta z wykorzystaniem ukrytej lub przybranej tożsamości. Służy to przede wszystkim sprawdzeniu, czy warunki umowy odpowiadają warunkom oferty. Nowe uprawnienia mają pomóc urzędowi w walce z oszustami działającymi głównie w internecie. Jednak chyba najbardziej kontrowersyjne uprawnienia dotyczą możliwości zamieszczania ostrzeżeń dla konsumentów na stronach internetowych czy aplikacjach, usuwania treści, ograniczenia dostępu, a nawet usuwania domen internetowych. Na razie projekt nie został opublikowany w pełni, więc nie wiemy, na jakiej podstawie prezes UOKiK-u będzie mógł blokować takie strony. Tomasz Chrustny uspokaja. Tą wolność prowadzenia działalności gospodarczej bardzo szanujemy i ją bardzo mocno rozumiemy. I te działania, które podejmujemy, one również będą służyły właśnie uczciwym przedsiębiorcom, bo ci nieuczciwi, którzy naruszają prawa konsumentów, czy godzą w interes całego rynku, często powodują negatywne konsekwencje dla całej gospodarki. Ustawę o nowelizacji UOKiK najpierw przyjmie Rada Ministrów, a potem trafi do Sejmu najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Ostry ten Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, panowie, przyznacie sami. No oczywiście, dlatego że jestem z Szkoły Głównej Handlowej. Aha. I studia doktoranckie też tam kończył, także... Czy konkret? Tacy jesteśmy, no. To... Panie Marcinie... Mamy nawet reprezentację absolwentów SGH tutaj. Nie, nie, spoko, znaczy no jest 2-1, spoko. Uniwersytet Warszawski się kłania. Tak jest. Nie wiem, czasami mam nowego rektora. Ale no, taki dosłownie wolny rynek występuje tylko w laboratoryjnych warunkach. Jak w naturalny sposób firmy dążą do tego, żeby przejąć kontrolę nad całym rynkiem, więc jak urosną do dużych formatów i wielkości, to są na ogół dzielone. No, w Stanach został podzielony Bell na przykład, czyli firma telekomunikacyjna. Zaczynają się dyskusje nad tym, czy nie dobrze by było jednak Google'a i Facebooka podzielić, bo też już rozrabiają dosyć mocno. Więc to są oczywiście przerysowane przykłady, ale na takich sytuacjach jak z Gazpromem, który działa przeciwko interesowi państwa polskiego, no jest to uzasadnione, szczególnie, że akurat zachowują się łobuzersko też. Znaczy ja muszę przyznać, że ja jestem zwolennikiem takiej dosyć konkretnej, takiego nadzoru w tym obszarze bardzo zdecydowanego. Ja pamiętam, nie wiem czy panowie sobie przypominacie, była taka prezes UOKiK pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Super. Nie mogłem, naprawdę byłem fanem tej pani. Długo nie było takiego zdecydowanego prezesa w tym urzędzie, no i w końcu się pojawił. Znaczy w ogóle nadzory powinny być zdecydowane i ja jestem też zwolennikiem sytuacji, w której jeżeli nadzór wypełnia swoją rolę, to wypełnia ją konkretnie, a ten akurat nadzór chroni przede wszystkim w logice słabszego na rynku, więc ja rozumiem, że silniejszy będzie płakał i odwoływał się i używał wszelkiej siły, bo taką ma, to dlatego też państwo w tym momencie musi stanąć po stronie słabszego. Dla mnie case z garnkami, które są wciskane emerytom, jest czymś, co jest nierozwiązywalne od 30 lat i mam nadzieję, że wreszcie pan Tomasz się tym zajmie i zrobi to w taki sposób, żeby nikomu do głowy nie przychodziło naciągać starszych ludzi. No dobra, odkładając emocje na bok, co zaleca zresztą Światowa Organizacja Zdrowia i co zrobił tam jeden z wiceprezesów BCC, odnosząc się do tej sytuacji z Gazpromem, to pytanie do oczywiście Marcina Roszkowskiego. Będzie coś z tego, czy nie? W sensie z tego Nord Stream 2 i tej kary. To utrzyma w arbitrażach, ale jest szansa, już kilka razy udało się Gazprom przycisnąć. Tutaj znaczy są dwie rzeczy w tym sektorze gazowym ważne, żeby mieć wizję nie doraźną, tylko rzeczywiście wieloletnią, bo nawet te procesy dochodzenia roszczeń od Gazpromu też są wieloletnie. To są na przykład PGNiG ostatnio, udało się PGNiGowi w arbitrażu wygrać zawyżanie cen przez Gazprom. A tak naprawdę no, musi być to, jak to mówią Amerykanie, no, spójne, no, integralne. Więc jeżeli jest wizja, no, to jest element oddziaływania państwa polskiego i to akurat ja nie mam z tym problemu. No chyba wszyscy nie mamy. Oh, I like to use my brain for you and use it to write songs for you. You're getting all of the best of me, 'cause I'm giving all of the best of me. Oh love, my heart's only built for two. You won't wear me up 'cause I'm the perfect shoe. You're getting all of the best of me, 'cause I'm giving all of my best. I don't need words and I don't need songs, but I choose to use them. My light shines brighter when it shines for you. Whoa, I ain't blowing smoke. No, this ain't hot air, it's how I choose to love you. Light shines brighter when it shines for two. You turn on a truth in me, you light up my heart with possibilities. I'm getting everything I need, 'cause you're giving everything to me. You are forever in my destiny, woven into it like a tapestry. Your love is everything to me, 'cause you're giving everything I need. I don't need words, I don't need songs, but I choose to use them. My light shines brighter when it shines for you. Whoa, I ain't blowing smoke. No, this ain't hot air, choose to love you. Light shines brighter when it shines for two. Oh, this little light of mine, God, you keep it burning brighter. Trust me, I'm gonna let it shine if you keep it. I choose to use them. I'm brighter when I shine for you. Whoa, I ain't blowing smoke. No, this ain't hot air, it's how I choose to love you. Light shines brighter when it shines for two. Shines brighter when it shines for you. Whoa. A teraz dla odmiany wrócimy do sytuacji pandemicznych. Otóż panowie na linii, szanowni państwo, przeczytam taką oto wypowiedź. Jesteśmy w pełni przygotowani do dalszego wsparcia dla firm i ochrony miejsc pracy. Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm to obecnie 61 miliardów złotych, czyli mamy bufor 14 miliardów złotych. Tarcza finansowa dla dużych firm zakładamy 10 miliardów złotych, czyli mamy bufor 15 miliardów złotych. To są słowa Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju z wczoraj, który napisał to na Twitterze i powtórzył kilka razy w mediach. Ja myślę, że to jest dobra informacja dla polskich firm, szczególnie dla małych, dla średnich i małych przedsiębiorców. No ale pytanie, czy to wystarczy? No to jest 100 miliardów, które były notyfikowane w Komisji Europejskiej, bo przypomnijmy, że 75 plus 25, czyli małe i średnie plus duże, to jest właśnie, to są właśnie kwoty, o których mówi prezes Borys, bo faktycznie musieliśmy przeprowadzić ten proces uzyskania zgody ze strony Komisji w ramach takich systemów uproszczonych dla okresu covidowskiego, ale zgłoszenie musiało być wykonane. Mamy na to zgodę i możemy realizować. Środki zostały przygotowane, instrumenty częściowo zostały wykorzystane. Prezes zwraca uwagę na to, że jeszcze jest możliwość interwencji. Oczywiście już nie na taką skalę, jaka była w pierwszej okresie pandemii, ale ważne, że mamy się czym bronić. Tym bardziej, że teraz ta skala zamknięcia już nie jest tak znaczna i dosyć istotnie wybieramy sektory, które powinny zostać objęte wsparciem. Liczmy na to, że uda nam się stabilizować gospodarkę na tyle, żeby tej pomocy więcej potrzebnej nie było. Panie Marcinie, halo? No będzie trochę inaczej, będzie tutaj mały Ludwik mi chodzi. No właśnie słyszymy małego Ludwika i serdecznie go pozdrawiamy. No właśnie, Ludwiczku, w radiu jesteś. Dobrze, już nie. No ta pomoc będzie na pewno trochę inna, bo też miejmy nadzieję, że nie będzie pełnego lockdownu, dlatego że to bardzo mocno jednak uderzy gospodarkę, a państwo, żadnego państwa nie stać na koniec dnia, żeby utrzymywać nas wszystkich przez dłuższy okres czasu i to widać w Europie, to widać w Stanach. To nie zależy od zamożności państwa, tylko od całej filozofii działania administracji. Więc widać, że ta pomoc teraz jest inaczej trochę konfigurowana, ona jest do poszczególnych sektorów. Kierowana, tak, bardziej tak z takim chirurgiczną, z taką bardziej chirurgiczną precyzją. A ja chciałem tylko dodać, że skoro mamy doktora Artura Bartoszewicza na linii i w audycji, no to wiadomo, co musi być. No oczywiście. Queen. Pink Floyd. No oczywiście. Fight from the inside, proszę bardzo. You taka to, proszę Państwa, udało nam się po raz kolejny stworzyć coś na antenie Trójki, czyli audycję Winien i Ma. Panowie, ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz od siebie dodać. Myślę, że doktor Bartoszewicz się dołączy, a nie wiem, czy wie, bo po naszej ostatniej audycji, tam kilka tygodni temu, jak przeczytałem tweet Łukasza Warzechy, to on się strasznie obruszył. Brzydko pana nazwał, panie doktorze. O sobie to już nie wspomnę. Tylko Marcina Raczkowskiego oszczędził. To nawet nie wiedziałem, że... Ja byłem z Łukaszem potem następnego dnia na kolacji. Spoko. Na was nasłuchałem. Tak czy inaczej, bardzo serdecznie go pozdrawiamy, oczywiście. Ściskamy i w ogóle. Agnieszka Łukasiewicz. Nie, poczekajcie, zastanówcie się. Jacek Wręcel. Artur Bartoszewicz. Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz. I Ludwik Roszkowski tutaj. A i Ludwik Roszkowski, oczywiście. Pozdrawiamy Ludwiku. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia. Than you'll ever be. I like the picture of you and your messes. It's cool to see you're out there getting the truth. Funny how sometimes you try hitting me up. Clearly your new girl, she is just not enough. Seems you finally found a replacement, but when she's in your bed, she fakes it. What a shame. Should have left when I first had that feeling. Back when we met, I was a terrible mess. I'm just surprised at how you've not been me too. Yeah, hey, you're not ready for this conversation. That's why I'm out of the equation. Your standards went way down. Showing her off, she ain't even all that. I guess you like your new just lame now. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś w łaciatym towarzystwie spotykamy Marcina. Czy wspomniałeś o swoich krasulach w spisie rolnym? Tak, w spisie rolnym podaje się wszystkie dane, bo są całkowicie anonimowe. Nikt nie będzie wiedzieć, czyje one są. Ale tak tworzy się obraz polskiego rolnictwa, więc satysfakcja zostaje. Oczywiście. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Black Week. Teraz kupując robot odkurzający iRobot Roomba i7 Plus ze stacją ładująco-czyszczącą CleanBase zapłacisz 3199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior.